Atışı, ey beni ayakta tutan nefes, ey hülyalarımın güneşi, tek lezzet kaynağım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın incinmesini kendine büyük acı olarak kabul eden yar, ey aşkıyla yanıp tutuştuğum sevgilim, ey karanlık ve zalim gecelerimin rüyası, hasretinle yanmaktayım ya Resul, ben sana sevdalıyım. Benim sevdam Mus'ab'ın sevdası, başını verirken o kahraman gülümsüyordu. Banu Cihan yaşıyor diye. Benim sevdam Bilal-i Habeşi'nin sevdası. Senden sonra ezan okurken kendinden geçen, yerlere yığılan Bilal'in sevdası. Benim sevdam Sevban'ın sevdası. Senden ayrı geçseydi günleri, hastalanır, ayakta kalmaz, dermanı kalmazdı. Benim sevdam Hüseyin'in sevdası, sensiz dayanamazdı o davasının uğruna başını veren ve başı Kerbela sokaklarında dolaşan Hüseyin'in sevdası. Benim sevdam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın sevdası, senin bir an üzülmen onun o kalbini durdururdu. Benim sevdam, sana hediye edilen Enes'in sevdası, sana hediye olması onun en büyük devletiydi. Seni büyük bir sürurla ve şevkle seviyorum. Düşündüğüm zaman beynimin acizliğiyle belki hakkıyla düşünemiyorum ama gücümün yettiği kadar seviyorum. Benim sevdam bu. Bu işte benim sevdam anlatılmamakla gizli, anlatılmamakta gizli. Ey Banu Cihan, seni anlatılmayacak kadar seviyorum. Ey Andelib-i Zişan, ey Nur-u Dilara, ey gözümün bebeği, ey Allah'ın sevgilisi, Habibi, beni de sevdiklerine kat. Beni de kölen olarak kabul et. Ne olursun Mevla'nın aşkına, kan damlıyor yüreğimden. Dayanamıyorum, dayanamıyorum sensizliğe. Ey kara kışın çiçeği Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni Cebrail'in yüreğiyle, o kalbin atışıyla seviyorum. Ama üzgünüm, günahkarım, senin yüce sevgine layık değilim. Seni arıyorum ağlayan gözle, titreyen kalple seni arıyorum. Salavatların ince sınırında seni nefes nefes arıyorum. Ey karanlığın ışığı, seni bulunca, sen olunca, sen bende benlik olursan, işte o zaman acı yok, sızı yok, keder yok, yok artık ümitsizlikte kaybolup gitmek. Çünkü ey Nebi, sen tek ve son kurtuluş olan Mevla'ya, o ilahi ilaha götürücüsün, o kadir mutlaka ileticisin ve sen biz ümmetine şefaatçısın. Beni de bu devlete kabul eder misin? Ey Allah'ın sevgilisi, ne olursun, ne olursun yardım et. Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi ne olursun tut. Biliyorum, hakkım yok, amelim yok, yüzüm yok, biliyorum, hepsini biliyorum. Ama cehennemi de biliyorum, ateşin hararetinden tenimin döküleceğini de biliyorum. Şefaat ne olursun, Rahman'ın aşkına şefaatini diliyorum. Senin nefesini hissetmek istiyorum. Sen Rahman'ın sevgilisisin. Ey Nur-u Dilara, ey kul olup kuldan üstün olan varlık, bizi sensiz bırakma. Ey Halık-ı müjdeleyici, ey uyarıcı, ey kara kışların beyaz gülü, sana olan sevgiyi kağıda yazmak ne kadar zorsa, seni anlatmak da o kadar imkansız. Uğruna destanlar yazılan, aşkından kitaplar dolan ama anlatılamayan sevgili. Ey asırların ve zamanın aşığı olduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin övülmeye ihtiyacın yok ama benim seni övmeye ihtiyacım var. İzin ver, izin ver Hak Habibi. Sen bizim umudumuzsun. Sen günahkarların umudusun. Sen hepimizin umudusun. Ey sürmeli kamer, bizi bize rağmen affet. ve bizi şefaatine kabul et. Bizi bu devletten mahrum etme Allah aşkına. Evet hocam, kendim yazdım diyor. Önce siz okuyun. Eğer kainatı şereflendiren Habibe kutlu olsun, alemlere kutlu olsun bu gece. Yüceler yücesi buyurdu huri ve meleklere, açılsın dedi semaların, cennetin kapıları. Kevser ırmağı kenarına dikilsin, misk ve amber ağaçları. Kutlu olsun kainatın her zerresine. Hatemül Enbiya doğacak bu gece. Arş-ı Ala'nın sahibi buyurdu meleklere. Hazırlanın, Habibim doğacak bu gece. Doğacak diye Muhammedül Emin. Nura gark oldu semavat-ı zemin. Bu gece ilave edildi göklere nurdan sütunlar. Zincire vuruldu cin ve şeytanlar. Bu gece gökte bir ay doğacak. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülü açacak. Kutlu olsun aleme insanlık kurtulacak. Ey yeni doğan nazlı bebek, senden umut bekliyor gelecek. Bu gece Abdullah'ın evine bir fidan dikilecek. Bir gül açılıp bülbüllere yar edilecek. Kutlu olsun bu gece Abdülmuttalib'e. Duası kabul oldu müjde İbrahim'e. Nurlu rüyaların gerçekleşti sevin ey Amine. Ufukta gök kuşağı Cibril'in kanatları, Şam köşkleri bu gece göz kamaştırdı. Doğu batı, yer ve gök nura boyalı. Sevin ey Kureyş, sevin ey cihan, sevin ey küre-i arz. Bu gece doğdu Resul-ü Zişan. Ey bu gece açılan gül, bülbül sana seslenir. Güzelliğin arşın nurdan nurundan, ey ay yüzlü yar. İpekten saçlarım var, hilal kaşlı kara gözlü yar. Hürmetine yaratıldı tüm alemler. Sen doğdun diye bu gece ikram edildi dünyaya sonsuz nimetler. Allah'ın selamı ve selameti üzerinize ve üzerimiz olsun. Sayın saygı ve hürmete değer hocam, zamanın akışına, asr-ı saadet kadar beyaz bir sayfa açtım senin adına. Büyüyen noktasız cümleydi adın, ilk kelimesine seni aşıladım bu altın kitabın. Dur Abdullah, İslam tarihinde çok meşhur bir sahabedir. Uzun süreli yaşamış, Medine'de en son vefat eden sahabedir. Bir tabiriyle, diğer bir lakabıyla Cabrel Ensar da denilir. Hani bizim burada Cabrel Ensar köyü var işte, mezar da orada falan derseniz biraz ben dururum yani. Çünkü dinleyin, Cabrel Ensar nerelidir, ne yapmıştır. Yani küçük birini getirin kabul ederiz ama böyle büyük bir sahabeyi, müfessirini izamdan olan bir sahabeyi, Resulullah'ın talebesi olan bir sahabeyi, babası Uhud şehidi olan bir sahabeyi, öyle kolay kolay taşıyamazsınız buraya. Evet, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Cabrel Ensar veyahut mevlütlerde de dinliyorsunuz. Hani kesik baş meselesinde geçer. Gerçi onun senedi, sepedi pek yoktur. Ama işte mevlütlerde okunuyor. Bizim de Allah Resulüne, sahabelere olan sevgimizden dolayı ağlıyoruz. Fakat doğrusunu isterseniz işte anlatacağım Cabir bin Abdullah radıyallahu anh kimdir? Efendim sorumuzu bir daha tekrar edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Efendim takriben hicretten 20 yıl önce, ki hicret biliyorsunuz 622'lerde vakı oldu miladi. Fakat yaptığımız incelemede takriben, yani daha da olabilir, yani mutlak budur demiyoruz. Yaptığımız incelemeden bunu görüyoruz. Takriben hicretten 20 yıl önce, yani 600'lü yıllarda doğmuştur. Yani miladi 600. yıllarda doğmuştur. Annesi yine Gamim oğullarından Nesibe Hatun, İslam tarihinde meşhur bir kadındır Nesibe Hatun. Babası ise yine Uhud şehidi, Kur'an-ı Azimşan'da hakkında ayet olan, Uhud'daki o meşhur Şehit Abdullah bin Amr bin Harem. Evet, Abdullah bin Amr bin Harem'dir. Biliyorsunuz bu Uhud'da şehit olmuştu Abdullah radıyallahu anh. Ve hani Amr bin Camuh radıyallahu anh şehit olmuştu. Bir kadın koşuyordu şehitler arasında ki Sümeyra Hatun derler. Aslında ismi Hint'tir. Ve işte hani deveye bindirmişti şehitlerini. Hazreti Ayşe görmüştü. Kimdir bunlar? İşte dedi, biri kocam Amr bin Camuh, biri kardeşim Abdullah, işte bu Abdullah'tır. Biri oğlum Hallat. Ne yapacaksın bunları? Defnetmeye götürüyorum. Ve deve çökmüştü o tablo karşısında. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gidince deve görevlidir demişti. İşte o kadının kardeşi. Evet, Abdullah bin Amr bin Harem. Uhud şehidi meşhur. Kur'an'da Allah'ın şehitlerine ölüler demeyin. Onlar Rableri katında diridirler. Ayetine mazhar olan, hakkında nazil olan kişi Cabir'in babasıdır. Evet. Efendim, ikinci Akabe biatında, ki birinci Akabe biatı ne zaman? Hicretten 2 yıl önceydi ki cahiliye döneminde yine inananlar kendine göre hacca gidiyorlardı. İşte Abdullah bin Amr bin Harem de ikinci Akabe biatında hac maksadıyla Resulullah'la tanışmış ve 70 kişilik o grup, 73-75 kişilik o grup Resulullah'a biat etmişlerdi. Kanımız kanın, canımız canın, biz kendimizi düşmanımıza çiğnetmedikçe seni düşmanına teslim etmeyeceğiz diye ölüm üzerine biat ediyorum ya Resulallah diyenlerden idi babası Abdullah bin Amr bin Harem. Evet, ikinci Akabe biatında iman etmiş, fakat Cabir radıyallahu anh o günlerde henüz çocuktu. Yani Medine'de kalıyordu. Mekke-i Mükerreme'ye babasıyla beraber getirilmemişti. Çünkü o gün için yolda eşkıyalar vardı. Özellikle bu inançlı kervanları silahsız oldukları için, ihramlı oldukları için soyuyorlardı. Çoluk çocuğu esir alıyor, köle pazarlarında satıyorlardı. Hacca da gitse onlar için fark etmez. Ve bundan dolayı kolay kolay taşradan Mekke'ye çocuklarını, hanımlarını beraberlerinde getiremiyordu hac kafileleri, ümre kafileleri. Çünkü silahsız ihramda oldukları için. Efendim, bu aile, bu Abdullah bin Amr bin Harem'in ailesi, yani Cabir'in babası, onları kastediyorum. Medine'nin Beni Seleme yurdunda oturuyorlardı. Beni Seleme yurdu neresi? Efendim, hacca gidenler bilirler, çok iyi bilirler. Resulullah oraya sık sık gider. Orada namaz kılardı. Orada bir mescit yapılmasını emretmişti. Ki bugün hacca gidenler de o mescidi ziyaret ediyorlar. Kıbleteyn mescidi. Mescid-i Kıbleteyn. Yani bugün nasıl size tanıtalım? Medine'nin kuzeyinde, kuzey batısında bulunan bir mescit. Güzel bir mescit. Ve hacca gidenler, ümreye gidenler mutlaka orada namaz kılıyorlar. İki kıbleli mescit. İşte o iki kıbleli mescidin bulunduğu arazilere Beni Seleme yurdu. Yani Seleme oğullarının toprakları deniliyordu. Sulak topraklardı. Elan bile oranın yeraltı suları meşhurdur. Evet, orada oturuyorlardı bu aileler. Tabii ki Abdullah bin Amr bin Harem Resulullah'a biat ettikten sonra Medine'de yavaş yavaş İslam yayılmaya başlıyordu. Ve Cabir de işte babasının, annesinin inancı doğrultusunda şekilleniyordu. Annesi Nesibe Hatun, çok müttaki bir kadın ve 7 tane bacısı, yani 7 kız bir oğulları vardı. Oğul en büyük Cabir ve kızlar en küçüğe doğru 7 tane sıralanıyordu. Evet, Peygamber Efendimizin 622'lerde Medine'ye gelişinde Cabir artık delikanlı olmuştu. Bu aile artık daha hareket kazanmıştı. Resulullah'a yakın olmak istiyorlardı. Resulullah nerede? Onlar da oradaydı. Ki Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Bedir'e alınmamıştı. Bedir ordusuna alınmamıştı. Yaşı ufak denilmişti. Fakat tarihçiler burada biraz değişik şey söylüyorlar. Cabir radıyallahu anh yaşı küçüklüğünden değil, 7 kız çocuğu ve bir de aileye bakıcılık yaptığı için babası tarafından bırakılmamıştı. Yani oğlum ben gidiyorum, düşmanla karşı karşıya geleceğiz, sen daha gençsin, daha ne günler görürsün, babana müsaade et demişti. Ve çekilen kura sonucunda babası Abdullah bin Amr bin Harem o Bedir Savaşı'na katılmış, Cabir bunun hasretini çekmişti. Ve 1,5 yıl sonra Uhud Savaşı olmuştu. Uhud'a da aynı şekilde baba oğul tartışmıştı. Baba ben gideceğim, sen geçende gittin, beni bırakmıyorsun dediğinde yine tarihçiler burada yaşı ufak diyor. Halbuki Bedir'e baktığımızda efendim hicretten 20 yıl önce doğmuş bir insan, herhalde 22-23 yaşlarında, yine bir kura sonucu katılamıyordu. Babası ısrarla ben gideyim, sen daha çok şeyler görürsün, daha ileride çok savaşlar görürsün, babanı mahrum etme, ağlamış sızlamıştı ve oğlu bunu kabullenmiş ve Resulullah'a bu intikal edince Resulullah kendisine Cabir, sizler, siz gençlerin bir kısmı Medine'nin müdafasını üstlenin, bize bir şey olursa Medine ayaklar altında kalmasın, siz de buranın müdafasını üstlenin demişti Allah Resulü. Ve dolayısıyla Bedir'e, Uhud'a fiilen katılamamıştı Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Tabii babasıyla cedelleşme, işte baba ben, oğlan ben gideceğim diyor. İman derecesini gösteriyor burada. Çünkü ikisi de şehadete koşuyordu. Ve babası kendisine en sonunda şöyle demişti efendim. En sonunda Uhud'a giderken şöyle demişti: Vallahi oğlum sen benim tek erkek evladım olmasa idin. Evet, sen benim tek erkek evladım olmasa idin. 7 bacından birisi oğlan olsaydı, yani 2 tane erkek evladım olsaydı, senin benimle Uhud'a gelip gözlerimin önünde şehit olmanı ne kadar isterdim. Fakat yok. Evet, bir babanın düşüncesine bakın. Bazı babalar da efendim oğlunun mescide gitmesine, namaza gitmesine, ya hele yaşayayım ne kardeşim, daha gün gördüğümü falan, hele biraz yaşlan, sonra camı cemaat, şimdi bu devrüşlük, bu sofuluk falan, zamanı mı be oğlum, bak babaya ibret al, 60'ından sonra tövbe etti maşallah. Kaç yaşında sünnet oldu tabi bilemiyoruz. Evet, akıl bali oldu, işte bak babana bak, elhamdülillah çalıştık, çabaladık, emekli olduk, sakalı da bıraktık, hacca da gittik, babandan ibret al. Evet, biz diyoruz babalar, işte Cabir'in babası Abdullah bin Amr, eğer 2 oğlum olsaydı senin benimle gelip gözümün önünde şehit olmanı ne kadar isterdim, ama yok diyor, 7 tane bacım var, ben de yaşlanıyorum, bırak yavrum bana müsaade et, sen kal ben gidiyorum. Ve atına biner, giderken de borçlu olduğunu söyler, kızlarının kendisine emanet olduğunu söyler. Evet, çünkü Abdullah bin Amr radıyallahu anh şehit olacağının sinyallerini almıştı. Efendim babası Abdullah bin Amr bin Harem radıyallahu anh şehit olur. Uhud'da şehit olur. Hatta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şehit olduğunun haberi duyulunca Abdullah şöyle demişti: onun şehit olduğu yerde biz yaşayacağız ha. Vallahi Resulullah'ın kokusunu, cennetin kokusunu Uhud'dan alıyorum diyen sahabelerden birisiydi Abdullah bin Amr bin Harem. Neticede şehit olur efendim. Hatta şehit edilmekle de bırakılmaz. Musle yapılır. Burnu, kulağı, dili, dudağı kesilir. Paramparça edilir. Evet, düşman o kadar hunhar. Tabii bu arada halası Sümeyra, ki Hint asıl ismi, yani Cabir'in halası Sümeyra Hatun, yani ailelerini de biraz tanıtıyoruz. Onun kocası Amr bin Camuh ve bibisinin oğlu Hallat şehit olmuştur bu savaşta. Ki tekrar hatırlatıyorum, Sümeyra Uhud'a Resulullah'ın şehadetini duyunca koşar. Kendisine, halasına derler ki, ya Sümeyra ya Hint, işte acaba koştuğun, merak ettiğin kocan Amr bin Camuh mu? Amr'sa işte şurada der. Hayır der, ben kocam Amr'ı istemiyorum. Benim istediğim Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Arapça ibaresiyle aynen, Mâ uridu zevci aynı Resulullah. Ben zevcemi istemiyorum. İstediğim Allah'ın Resulüdür. Kendisine ya Sümeyra, hâza veled, senin işte oğlun burada deyince, Mâ uridu veledi demiş. Ben oğlumu da istemiyorum. Aynı Resulullah, Resulullah istiyorum. Ve kardeşin Abdullah bin Amr bin Harem, onu da istemiyorum, Resulullah istiyorum diyen kadındır halası Sümeyra. Lakabı Sümeyra veya iki ismiyle birlikte söylüyorum, Hint de asıl ismi. Evet efendim. Ve babası için ağlar Cabir, Uhud'a koşar. Babasının cesedini görünce parça parça oturur ağlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu teselli eder. Ve der ki, ya Cabir, sana babanın durumunu haber vereyim mi? Senin bu gördüğün, ağladığın ceset başında sana bir müjde, sana bir haber vereyim mi? Ver ya Resulallah. Zaten kolum, kanadım kırıldı. Bir babam vardı. Yakın akrabalarım vardı, gitti. Bu hale koydular. Şimdi ben genç bir insan, dul bir ana, yedi yetim bacı ya Resulallah. Allah'a ayandır. Bana bir müjde ver de şu yüreğime bir su sep. Ve Allah Resulü der ki, Allah Celle Celaluhu babanı diriltti. Diriltti mi ya Resulallah? Evet. Ruhu kabz edildikten sonra Cenab-ı Allah'ın istediği şekilde bir durumda onu diriltti ve baban Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun karşısında durdu. Cenab-ı Allah ona dedi, Cabir hoş geldin. Abdullah bin Cabir, yani Cabir'in babası. Benden ne istersin? Evet, benden ne istersin? Ya Rabbi, ruhumu geri ver, tekrar dünyaya döneyim, tekrar Allah yolunda savaşayım ve şehit olayım, yeniden huzuruna geleyim. Tekrar tekrar, hani binlerce saçlarım adedince başlarım olsa misali, deyince Cenab-ı Allah, benim vaadim değişmez. Benim vaadim değişmez. Evet, o babanın evladı. Şehit olayım geleyim, şehit olayım geleyim. Seni bir daha göndermem ama senin namına kelam-ı kadimi gönderirim. Ve kelam-ı kadimde şu ayet bir haber geliyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Rableri katında diridirler, rızıklanıyorlar. Bu İşte Cabir'in babası Abdullah bin Amr bin Harem hakkında nazil olmuştur. Ve Cabir Allah'a şükür etmiştir. Ya Resulallah, bundan daha güzel müjde olmaz demiştir. Efendim, sorumuzu bir daha soralım. Biz de bu aileyi böylece tanıttık. Annesi Nesibe Hatun, babası Abdullah bin Amr, halası Sümeyra veya Hint, halasının kocası Amr bin Camuh. İşte Uhud şehitleri. Ve Kur'an-ı Azimşan'da yer alan bir babanın evladı. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanıyorlar. Efendim, 46 yıl sonra, ki Cabir diyor, babamın mezarını açtım sonradan. gönlüm razı olmadı iki kişi bir mezarda olsun diye. Resulullah'a söyledim, izin aldıktan sonra babamı bir başka yere naklettim. Ki öldüğü günkü gibiydi, bırakın öldüğü günkü gibi 46 yıl sonra Uhud deresi taştı şiddetli yağmurlardan dolayı. Ve cesetler Uhud şehitlerinin bir kısmı meydana çıktı yine öldüğü günkü gibi. 70 küsur sene sonra yine öldükleri gibi kan geliyordu yaralarından. Şimdi yine öldükleri, şehit oldukları gibi, ki ölüler demeyin, yine aynı bizden salat alıyorlar, dua alıyorlar. Hatta bazı müşkül zamanlarda, Bediüzzaman diyor, müşkül zamanlarda Hazreti Hamza gibi efendim müminlere Allah'ın izniyle, evet Allah'ın dilemesiyle yardımcı dahi oluyorlar. İsterseniz deneyin. Evet, Cabir radıyallahu anh babasının vefatından sonra artık 7 kız kardeşin sorumlusudur. 7 kız kardeş. Yani düşünün, şöyle ikişer yaş arayla 14 eder belki en büyüğü. 7 kız kardeşin sorumlusudur. Onların geçimi, namusu, iffeti, terbiyesi onlardan soruluyordu. Anne, evlat kalmışlardı. Ve Peygamber Efendimiz'e gider, ya Resulallah, babamın borçluları geliyor. Ki bir kısmı da Yahudiler. Babamdan borçlarını istiyorlar. Babam da şehit oldu. Ne yapacağımı şaşırdım ya Resulallah. 7 kız, işte durum, işte vaziyet. Ekinlerimiz de o kadar çok değil. Ne yapacağımı şaşırdım ya Resulallah. Bana yardımcı ol diye Allah Resulü'nün yanında ağlamaya başladı. Ve Allah Resulü Cabir'i çok seviyordu. Başını okşadı. Cabir dedi, başını kaldır. Niye bu kadar sıkıntılısın ya Resulallah? Senden mahrum kalıyorum. Mescide gelemiyorum. Bir şeyler alamıyorum. Ama 7 tane öksüz bacım var. Dul annem var. Ve bir de hele bu borçlar. Bu sene hurmalar da öylesine çok gelmedi. Ne yapacağımı şaşırdım ya Resulallah. Lütfen bana yardım ediniz. Allah Resulü peki dedi. Merak etme. Bugün öğlende size geleceğim. Yani Kıbleteyn Mescidi'nin oralara geleceğim. Bütün borçlularını da çağır. Nasıl ya Resulallah? Sana diyorum, öğlen size geleceğim. Bütün borçları da çağır. Ve Cabir bütün borçlarını evlerinin bahçesine davet eder. Resulullah öğlen saatinde gelir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verir. Tabi o sırada Cabir radıyallahu anh hayretle bakıyor. Resulullah'ın elinde bir şey de gelmedi. Öyle bir kese, cüzdan, altın yüklü bir şeyler veya mahsul yüklü develer falan bir şey de yok. Ve Allah Resulü oradakilere sorar. Ne kadar alacağınız var? İşte herkes söyler, bu kadar, bu kadar, bu kadar hurma alacağımız var. İşte para vermişiz, alacağımız var. Allah Resulü Cabir'dir. Lebbeyk ya Resulallah. Elinizdeki bütün mahsulü getir buraya. Yani topladığınız, kuruttuğunuz bütün hurmaları şuraya, önüme, şu çadırın üzerine dök. Ve ben diyor işte birkaç çuval mahsulümüz çıkmıştı. Onları getirdim, Resulullah'ın önüne döktüm. Ve Allah Resulü bu kadar mı dedi? Evet ya Resulallah, fazladan hiçbir şeyimiz yok. Yiyeceklerimiz de dahil, bir yıllık iaşemiz de dahil olan her şeyimiz bu deyince Allah Resulü peki dedi. Parmağı ağzında mahsulle şöyle bir baktı. Ayağa kalktı Allah Resulü. O birkaç çuvallık hurma kümesinin etrafında gezdi, dua etti, dua etti, dolaştı. Peki dedi Cabir, borçluları çağır, herkes borcunu alsın, borçlarını dağıt ve bir kıyas dedi, doldur borçlarının borcunu, bedelini ver. Ve borçlular geldi, işte herkes benim 3 çuval hurma alacağım vardı veya şu kadar param karşılığı şu kadar kile hurma eder, doldurup doldurup götürdüler ve herkes hakkını aldı. Arkasından o bereketi Ahmediye ile herkes hakkını aldı diyor Cabir radıyallahu anh. Taaccupta kaldık. Annem, ben, bacılarım Acaba, dedik, acaba. Daha önce mi çoktu, borçlarımızı ödedikten sonra mı çok? Sübhanallah, sübhanallah. Resulullah Efendimiz, hadi bana müsaade dedi, sıkıntınız olursa bana haber verin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapının önünde, camiye gelmeyi ihmal etme Cabir dedi. Evet. Efendim Cabir radıyallahu anh daha sonraları evlenir, dünya evine girer. Kiminle evlenir? Sahabeden Süheyme binti Mes'ud'la. Süheyme binti Mes'ud'la evlenir. Selma binti Mes'ud da denilir. Süheyme de söylenir. Ama doğrusu birçok kitapta Süheyme geçiyor. Süheyla da olabilir. Binti Mes'ud'la, Mes'ud'un kızı Süheyla ile evlenir. Fakat bu kadın Cabir'den birkaç yaş yaşlıdır. Hazreti Cabir'den birkaç yaş büyüktür. Fakat çok meşhur bir dava kadınıdır. Çünkü Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'la beraber çok hizmetleri olmuş büyük bir hatun. Evet, meşhur bir dava kadını. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün sorar, Cabir evlendin mi? Evlendim ya Resulallah. Evlendim. Niye haberimiz olmadı? Ya Resulallah, evlendim işte, fakirane bir kadınla evlendim. Dul mu, bakire mi Cabir? Ya Resulallah, dul, neden bakireyle evlenmedin diye sorar. Ya Resulallah, düşündüm, 7 tane kız kardeşim var, hepsi çocuk denecek yaşta. Onlara bakacak, onların temizlik işleriyle uğraşacak, onları himaye edecek tecrübeli yaşlı bir dulun olmasını daha uygun gördüm ve onun için bununla evlendim, sizi de rahatsız etmemeyi düşündüm ya Resulallah. Evet, Cabir radıyallahu anh peygamberi rahatsız etmemeye çok önem gösterirdi, dikkat ederdi ve peygamber efendimiz yine Cabir'i şöyle başından tutar, Cabir der, Allah mübarek etsin ve peygamber efendimizin de hoşuna gider, Allah mübarek etsin, iyi yapmışsın der ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık onları ziyaret eder. Çünkü 7 tane yetim bacısı, dul bir annesi, ki hasta annesi. Efendim bunları ziyaret etmeyi hiçbir zaman Resulullah ihmal etmezdi. Biz de sorumuzu ihmal etmeyelim. Efendim sorumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kedileri sevmesinden dolayı kedi babası, kedicik babası lakabıyla ünlenen, lakabı verilen sahabe kimdir? Konumuza tekrar dönüyoruz. Cabir radıyallahu anh evlendikten sonra dedik ya, peygamber efendimiz yine o aileyi ziyaret ederdi. Lider budur efendim. Yani işte o babaları öldü, artık onu bir tarafa bırakayım, Müslüman budur yani. Bilhassa böyle yetim, dul, çaresizleri sorar. Hazreti Peygamber'in güzel huyları arasında, öne çıkanları arasında bunu görüyoruz efendim. Evet. Ve Cabir radıyallahu anh biliyorsunuz Süheyme binti Mes'ud radıyallahu anha ile evlenmişti. Gerçi kadın siyer kitaplarında öyle anlatıyor. Yani öyle çok güzel, zengin falan değil ama... İslam'da biliyorsunuz asalet güzellikte, zenginlikte, soyda, sopta değil, takvadadır. İşte takvanın zirvesinde bir hatun idi, kendisinden 3-5 yaş büyük olmasına rağmen. Ve Peygamber Efendimiz bir gün evlerine geliyor onları ziyaret etmek için ve otururken birden hanımı Süheyme Hatun geliyor Resulullah'a, ya Resulallah, kocam Cabir'e dua et ya Resulallah. Bize dua et, ailemize dua et ya Resulallah diye peygamberimize ısrarla yalvarınca Allah Resulü elini kaldırdı. Allah'ım Cabir ailesini affet. Allah'ım onları affet. Allah'ım onları affet. Oldu mu Süheyma deyince, siz bilirsiniz ya Resulallah, bizi duanızdan mahrum etmeyin. Evet, o kadar ikramda bulunuyor Resulullah'ın duasını alsın diye. Fakat kocası kızıyor. Hazreti Cabir hemen kapı arasında hanım ne yapıyorsun diyor. Ne mi yapıyorum? Tabii ne yapıyorsun diyor. Resulullah evimize geldi. Onu rahatsız etme. Resulullah rahatsız etme. Resulullah rahatsız etmek hatadır. Ama bey, Resulullah benim evime gelsin de ondan dua istemeyeyim bey, olur mu? Deyince hayırdır. Peygamberi rahatsız etmek sakıncalıdır. Onun varlığı bizim için yeter. Israrla niye ya Resulullah bize dua et diyor, onu rahatsız ediyorsun? Ve Allah Resulü sanki bunu duymuş, bilmiş gibi kapıdan çıkarken Allah'ım Cabir ailesini affet deyince karı koca yine birbirine bakıyor. Söylemediği halde evet Allah'ım onları affet. Efendim bu mutlu aile, fakat kadın çok şerefli, çok takvalı birisi. 7 tane yetim görümüne, görüm diyelim ki anlaşılsın. Hani bugün bazı gelinler, sözüm ona istisnalar, evde değil 7 tane görüm de bir tanesini kabul etmez. Görümce böyle görmüm aman ki barışmaları da biraz zordur bazılarının. Evet, böyle düşünceler varken 7 tane yetim görümüne gözü gibi bakan bir kadın. Onun için üstünde duruyorum. Ve Hendek Savaşı'nda bir fiil Cabir'i savaşta görüyoruz. İşte Mevlütler'de anlatılan burasıdır. Mevlütler'de Kesikbaş adı altında okunan kısım burasıdır. Dedim ya, tekrar kaynağını bulmuş değiliz. Ki hani işte iki oğlu vardı, Resulullah davet için kurban kesti, bir oğlu diğer kardeşine işte gel ben de babam nasıl kurbanı kesti seni keseyim, işte kadın teştin altına koymuş falan, peygamber eve gelmiş. Şimdi doğrusunu iyi dinleyin, ondan sonra siz takdir edin tabii, Mevlüt'e de hürmetimiz var. Yani okunmasın falan demiyor ama doğrusu olsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Korka korka da söylüyorum yani, bunu da söyleyeyim. Çünkü kızıyorlar bazıları, işte diye diye zaten Mevlid'i de yok ettin falan gibisinden. Aslında biz öyle değil, iyisi olsun, doğrusu olsun. Bu kadar doğru sahih kıssalar varken, ama diyeceksiniz çıksın birileri eski Mevlid yazarları gibi yazsın, Mevlütçiler de okusun, adamlar okumuyoruz demiyorlar. Bugün öyle mesela bir Furugi Muharrem Hoca gibi Urfa'da yazan yok. Evet, keşke olsaydı, doğruları yazsaydık. Evet efendim. Ve şimdi babası Uhud'dan sonra vefat etti. Uhud hicretten 3 yıl sonra. Evet, 3 yıl sonra. Hendek 5. yılda. Ne oluyor? 2 yıl. Cabir bu 2 yıl içinde evlendi ve bu 2 yıl içinde tek çocuk oldu. Şimdi bakın, 2 çocuğu yok. Bir de öyle yürüyecek, koşacak, dama çıkacak, damdan düşecek, birbirine kurbanlık edecek çağda 2 evladı yok. Yani bakın, Uhud 3. yıl, Hendek 5. yıl. 2 yıl içinde 2 tanesi olmuş, ikiz olamaz mı? İkiz de olsa efendim 2 yaşındadırlar. Yani yürüyüp koşacak çağda değiller. Ki kaldı ki böyle bir rivayette yok. Efendim Hendek Savaşı'nda Hendek kazılıyor. Hendek biliyorsunuz çok büyük bir imtihandı. Sahabeler açtı, perişandı. Giyecekleri dahi yoktu. Sahabelerin hatta bir kısmı üşüyordu. Ki serin bir mevsime gelmişti. Medine'nin ayazını çekiyorlardı. Resulullah aç, sahabe aç, böyle bir sıkıntı içerisinde yaşıyorlardı. Tabii bu arada koskoca bir kaya çıkmıştı. Bunu sık sık anlatmışızdır. Evet, bir zemin kazılıyor. Kayalık bir zemin. Uzunca bir zemin iki dağ arasına, ki düşman o hendeki atlayıp gelmeye. Tabii bu kaya, bu taşı kimse kıramaz. Onun kırılması gerekir. Ve sahabe diyor ki Resulullah'ı çağırdık. Yönümü değişelim. Bu kaya kırılmıyor. Ve peygamberi çağırdık sallallahu aleyhi ve sellem'i. Biz açlıktan karnımıza taş bağlıyorduk. Efendim taş bağlamak nedir? Bağlamadık ki hiç. bağlanmasını da istemeyiz yani. Öyle bir şey temenni etmeyiz. Yani bağlamadık. Maşallah üç övünden aşağı düşmedik ki. Taş bağlamak nedir, kuşak bağlamak nedir? Müslümanlar zaten hep bire konuşurken birbirine, baba bizi davet etmeyeyim sen, neye davet ediysem? Efendim peynirli kadayıf mı falan diye diye ne taş bağladık ne bir şey bağladık ama hep oturup derdimizi söyleyip ağladık. Niye bu hale geldik? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı taş bağlamıştı açlıktan. Evet, lider nasıldı lider? Yani lider cemaatine taş bağlayın karnınıza, kendisi de milletin anasını mı ağlatıyordu? Hayır. Oğlu, kızı, ailesi öyle refah içerisinde mi yaşıyordu tahtil köylerinde? Hayır, haşa sümme haşa. Sahabe diyor, biz açlığımızdan bir taş bağlamıştık, Resulullah'ı çağırdık, o taşı kırması için Hendek'e inerken elinden tuttum, Resulullah'ın mübarek karınları açıldı ve bir de ne görelim ki lider iki taş bağlamış. Evet, kemerleri sıkın vatandaş, istikrarı koruyun vatandaş, maaşlarımıza zam yapın vatandaş, kıyak mıyak, ne diyelim. Evet, çünkü böyle olması lazım. Lider iki taş bağlamış, millet tek taş bağlamış. İşte lider, işte önder Hazreti Muhammed. Ve Allah Resulü gelir, o taşı kırar ve işte kırarken de müjdeler. Şam'ı gördüm, Kisra'yı gördüm, Bizans'ı gördüm. Tabi bu arada münafıklar, haydi nasıl Şam'ı gördün, Kisra'yı gördün, Bizans'ı? Ya bu Muhammed işi çok ileriye götürdü. Biz kendi ilimizde tuvalete kokumuzdan gidemiyoruz, evimize gidemiyoruz. Adam süper devletlerin fethinden bahsediyor, subhanallah deyip dedikodular yapmaya başladılar. Bilmiyorlardı ki Allah'ın Resulüdür bu. Peygamber Efendimiz, Şam'ın kapılarını gördüm, ümmetim Şam'ı fethedecek. Şam mı? Şam bugün Bizans'ın başkenti hemen hemen, nasıl olur diyorlardı. Süper bir devletin fethini görüyor Muhammed. Kisra'yı gördüm. Kisra mı? İran'ı yani. Evet, süper bir devlet. İşte Konstantiniyye'yi gördüm, Yemen'i gördüm falan deyince münafıklar ortalığı karıştırdılar. Tabii onlar karıştırsın, daima karıştırırlar kepçe gibi. Ama Allah göstermedi mi Şam, İran, İstanbul, Yemen fethedilmedi mi? Evet, Muhammedül Sadıkul Va'dül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve evde diyor Cabir radıyallahu anh, Resulullah'ın o halini görünce içim geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki taş bağlamış, aç, içim geçti ve eve koştum diyor. Evet, Hendek'e yakındır orası. Eve koştum, hanım ne var dedim, dedi ne olacak, bir oğlağımız, azıcık arpa unumuz var, diyorum ki deyince Süheyma Hatun da, ben de düşündüm de, ne düşündün sen söyle ki ben de söyleyeyim, ben düşündüm de bu bir oğlağımızı kessek, bu arpalardan, unundan da ekmek yapsak, Resulullah'a davet etsek, çünkü Resulullah ve etrafındakiler aç acaba dedim diye düşündüm kocası deyince Cabir, hanımı vallahi bey de ben de aynısını düşünmüştüm de yetki senindir, ben de isterim. Resulullah'a davet edelim mi? Elbette ki edelim. Ve Cabir Allah Resulü'nü davet etmeye gider. O hatun kalkar, oğlağı keser. Evet, Cabir değil, kadın keser. İşte yemeği yapar, hazırlar. Ve Cabir radıyallahu anh Allah Resulüne gider, şöyle der, ya Resulallah affedersiniz, bir şey rica edeceğim, buyur Cabir der, bir sıkıntım var. Hayır ya Resulallah, düşündüm de sizi davet etmek istiyorum. Nasıl davet etmek istiyorsunuz? Efendim, evimizde bir oğlağımız var, azıcık arpamız var, unumuz var yani, arpa unumuz var. Onları bir yemek yapıp sizi çağırmak istiyorum. Acaba teşrif eder misiniz? Resulullah, hay hay, geliriz Cabir. Neyiniz var? Tekrar Allah Resulü sorar. Ya Resulallah, bir oğlak, birkaç sah yani avuçta unumuz var. Efendim, fabrika unu değil, arpa unumuz. Arpa unu hiç yedik mi? Yok canım, ne yedik? Tabii Allah muhtaç etmesin ama peygamber çok yemiştir. Çok da faydalı bir yiyecektir arpa ekmeği. Evet, fırına, lokantaya sipariş değil. Hanımı oğlağı eliyle kesiyor, temizliyor, hazırlıyor. Efendim o sert arpayı değirmende öğütüyor eliyle falan. Onu tandırda ekmek yapıp, etli ekmek yapıp dağıtacak, Resulullah'a davet ediyor. Ve bu davet sırasında Peygamber Efendimiz şöyle diyor, ben gelinceye kadar hanımın kazanın ağzını açıp yemeğe dokunmasın. Evet, biz gelinceye kadar hanımın yemeğe...